Osman'ımın mendili samanda sarısı olsun. Osman'ımı kaydırlar gece yarı. Osman'ıma kaygılar gece yarısı. Osman'ıma kaygılar kahpeyde tepesi. Osman'ıma kıyanlar olsun yerleşti gün.